digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Körülbelül 2 évvel ezelőtt beszélgettünk először arról a katonai robotfejlesztésről, ha jól emlékszem 2 évvel ezelőtt, amikor az egyik legtávolabbi ázsiai országban bevetették a robotokat emberek ellen. Jól emlékszem? Hát az túlzás volt, hogy bevetették, hanem egész egyszerűen bemutatták már működőképesen a ilyen határőr robotot, amelyeket fel is lehet fegyverezni, és azt a feladatot szánták nekik, hogy az észak-dél-koreai határon az embereket felváltva ő járőrözzön, távirányítással lehetett ő irányítani, de önálló döntésekre volt képes, és hát fel volt fegyverezve, egy igen komoly géppuskával is lőhetett. Ezen voltunk megdöbbenve, igen, hogy lőhetett emberekre, igen, egy gép. És a mai délutáni hírben az szerepelt, hogy az Egyesült Államoknak is van most már több ilyen masinája. A cikk, ami az egyik legnagyobb magyar portál jelent meg, azt írja, hogy több mint 4000 félautomata robotot állomásoztat Irakban az Egyesült Államok, és hát pontosan azt sürgetik a legerősebb államban, hogy mind több pénzt fordítsanak az ilyen robotfejlesztésekre. Hát persze, választások lesznek, és a választások előtt nagyon csúnyán mutatnak a szétroncsolt frontkatonák tetemei az interneten is, a híradóban, ezért előszeretettel fektet be ilyenekbe a kormány is, érthető módon. Nagyon érdekes, amit fölvetnek, például a humánus robotok címszó alatt. Ha valaki megsebesült a harctéren, akkor arra ne lőjön már? Igen, tehát ugye a háborúkban élnek ezek az egyezmények, a Genfi egyezmény például. Elvileg, igen. Ilyen elvileg, van. És pontosan arról értekeznek, hogy ezeket általában nem tartják be háborús körülmények között. A robot meg betartanak. Már pedig be lehet programozni a robotot, ha beprogramozzák a robotot. Na de hát ez már milyen lesz, gondolod, hogy leöntöd magadat, tudom én, sülített paradicsommal, és akkor eljárkálsz ezzel csúzlis robotok előtt, és halomra lövöd őket. Honnan tudja megkülönböztetni a paradicsom szószt például a vértől, vagy, a, vagy egy, az agyvelőtől? Van benne egy molekula analizátor, ez nem egy nagy feature ma már. Na jó, de mondjuk 1000 méterről mit analizál? Szóval súlyos morális problémákat vet fel ez az egész történet. A morális problémákról csak annyi, hogy Isaac Asimov, mindig rá szoktam hivatkozni, egyik eszéjében azt írja, hogy ő például annak ellenére, hogy mindenki nagyon utálja, szerinte ő nagyon szeretne olyan világban élni, ahol minden lényeges dolgot robotok végeznek el, mert ha robotok ellen, akkor tulajdonképpen minket, embereket békén hagynak, és az emberi hibázási lehetőség az ki van küszöbölve. Hát ez feltételezi azt, hogy a mindkét háborút viselő országban, igen, van ilyen fejlett technika, igen, hogy robotot vessenek, aha, be a robotok, igen, pontosan, ellen. Pontosan ezt gondoltam tovább. Igen, de tényleg a másik éle ennek a két élő dolognak az, hogy a legetikusabb katonákat lehet így kifejleszteni, mert oda tudnak figyelni minden egyes ilyen határa. Tehát, hogy ez lehet jó is, meg rossz is. Igen, hát ez a szokásos, ugye, információs társadalomban a technofóbia, meg a technofília összecsapása és persze. Háborúja. És, igen. Ez a dél-koreai határőrző robot is így első körben felszólítja a hatásért feltételezhetően ügynök észak-koreait, hogy feküdjön le a földre, és figyelmezteti, és akkor lő rá, hogyha nem teszi ezt. Tehát, viszont a süket, és nem hallja, amit mond ez a robot. Igen, vagy nagy Isten, nem egy, hanem egy szegény gazdasági menekült, aki annak idén a földjén dolgozott, és véletlenül rá belekapálta a 2 millió gyalogságnyaknak közül az egyikbe, és letépte mind a két karját, és át akar szökni ide az országba, hogy itt hát, ha meg tudják menteni a maradék életét, és hát neki valahogy nincs mit föltenni neki, és ezért a robot lelövi, szintén olyan kellemetlen dolog lehet, azt hiszem. De egyébként erről a genfi szabályokról nekem az jutott eszembe, egy öreg katonának egyszer azt mondta, hogy amikor a füled mellett fütyülnek a golyók, akkor nem igazán érvényesek a genfi szabályok. Rengeteg tisztázatlan kérdés van még itt, viszont magyarországi fejlesztések is vannak, amikről nem soká beszélgetünk, és pont ide kapcsolódik, katonai robotfejlesztésekről beszélgetünk. A HiFi és a Wi-Fi után újdonság az infószótárban a GIFI. A helyesírásuk a legérdekesebb. Itthon is folynak katonai robotfejlesztések, ráadásul az egyik magyar fejlesztés döntős lett a németországi megmérettetésen. Vendégünk Kucsera Péter. Hívás titkosítás memóriakártyán, beléptetőrendszer SMS-sel, mobilos biztonsági újdonságok Tücsitől. Lehet, hogy a repülőre elég lesz egy mobil? keresőmotor a Web 2.0 előnyeivel. Az újdonságról Laufer László beszél. Egy otthoni könyvespolc programot is ajánl figyelmünkbe Borák András. Végül hasznos kiegészítők a Firefox böngészőhöz. Spányik Balástól. Turbozzuk fel a letöltéseket. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőben. Stúdióban az Asztaltársaság, a Billentyűzetnél Spányik, Csetmen, Balázs. Szép jó estét kívánok. Te kivel csetelsz most, Balázs? Még senkivel. De lehet jönni chat.gyalogló.hu és ott a Csüti Csati szoba. Egyébként ismét csütörtökön vesszük fel a műsort, úgyhogy tényleg Csüti Csati lett ismét a műsor. Balázs mellett Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Borek András, a nyílt forráskódú programok apostola. Ja, guten Abend. Itt van Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy Poplacsek. Laufer László, az Ágensportál főszerkesztője. Jó estét. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Kucsera Pétert, a Budapesti Műszaki Főiskola tanársegédjét. Jó estét kívánok! Aki ráadásul egy másik felsőoktatási intézményben is oktat, vagy... Én csak doktorandusz hallgató vagyok. Doktorandusz hallgató, de azért örülünk, és hát nagyon érdekes dolgokról beszélgetünk mindjárt, csak előtte egy újdonság az Infószótárban. Ilyen nem nagyon volt még szerintem, Zoli, hogy az Infószótár legyen a hír rovatunk. Há, meg is lepődtem. Egyébként... Tényleg újdonság, tehát én most az érdekes helyzet fordult elő, hogy tőled értesültem erről az új kifejezésről. Én pedig a szerkesztőségünk legkedvesebb informatikai havilapjából értesültem erről a dologról. Tehát a PC World-on olvastam, hogy... Balázs, után néz, hogy vajon melyik lehet ezzel a... Hogy a 5 gigabit per másodperces adatátviteli teljesítményre képes legújabb vezeték nélküli technológiát is kifejlesztették, ami tulajdonképpen már jobb, mint a Wi-Fi, ami ugye a wireless és a Fi, hát arról sokat beszéltünk annak idején, hogy miért került bele. Na mindegy, szóval ezt hívják Gifinek, és az egész kifejezés, hogy tényleg hosszan el lehetne beszélgetni. Ja, még befejezve a technológia lényegét, hogy ez egy tehát óriási sávszélesség, viszont... Sebesség. Bocsánat, sebesség, nem értek ezek, ti vagytok a mérnökök, javítsatok ki. Egy probléma van vele csak, hogy egyelőre még a technológia maximum 10 méteres távolságra képes, tehát az egyik otthoni eszközről a másik otthoni eszközre vezeték nélkül egy pillanat alatt le lehet tölteni, néhány másodperc alatt le lehet tölteni egy HD, DVD, mit tudom én, milyen, vagy Blu-ray, vagy akármilyen, nem értek hozzá, minőségű, nagy felbontású filmet, írja a cikk. Na, de szóval, akkor ez most gyorsabb, mint a Vimax, vagy Vimax, ahogy kell mondani. Erről is beszéltünk, igen, nyilván ez, tehát ez egy nagyon új dolog. Hogy, épp, hogy megszületett, vagy épp, hogy megjelenik a Vimax, vagy Vimax, és már is jön az új, a Gifi. Hát ez, ezt a technológia történészek tökéletesen. Ez a normál Wi-Fi-nél 100-szor gyorsabb, kb. 54, azt hiszem a... 54 megabit per szekundum. Ez pedig 5 gigabit per szekundum. Ezer, korádosul 1000-szer. Ja nem, 100-szor, 54, igen. Na, szóval... És sikerült végül elosztani. Az egész kifejezés azért érdekes, mert ugye a Gifi, a Wi-Fi mintájára készült, a Wi-Fi pedig a Hi-Fi mintájára készült, és a Hi-Fi-nek, mint ahogy az Infószótár egy jóval korábbi szócikkében meg is beszéltük, abszolút semmi köze nincsen a vezeték nélküli adatátviteli technológiához, hanem a magas érzékenység, vagy nagyon, hát nem is tudom magyarul mondani. Nagy hanghűség, igen, tehát az ilyen kifinomult hanghűségű berendezéseket hívtuk annak idején Hi-Fi-nek. 80-as években terjedt el ez a kifejezés. Igen. És az oroszok már akkor is Gifinek mondták. Igen, mert ugye az orosz nyelvben nem nagyon szokták használni a H-t, hanem helyette, az G-vel szokták helyettesíteni. De van akkor még az ABC-ben néhány betű, tehát van még folytatni ezt a sorot. Igen. Na, a helyes írásról akarok igazán beszélni. Kapásból hogyan írnátok le azt a szót, hogy Hi-Fi? Nagy H-val, meg nagy F-fel és kötőjellel. Így tenné a majdnem mindenki. Egy, a majdnem mindenkihez képest azoknak körülbelül az egyharmada tenné úgy, hogy ahogy megnéztem a Google-ben a számokat, hogy valamilyen más írásmódot választ. Egy időben láttam Magyarországon, hogy úgy is használtuk, hogy egy szóban, tehát mintha egy szó lenne, és kisebb fel. Na, tök jó, nagyon jó, minden össze van zavarodva. Tehát megnéztem a helyesírási szabályzatot direkt, az akadémiai helyesírási szabályzatát. Ennek az ajánlása szerint két írásmód lehetséges. A csupa nagybetűs, egybeírott mozaik szós írásmód, illetve a kötője kimaradt belőle, illetve, és ez egy törvényszerűség és logikája a helyesírásnak, hogy az egész közszóvá is válhat, és kisbetűsé válik. Tehát hifi egybeírva csupa kisbetűkkel. Hifizés például. Pontosan ezért. Tehát mivel ez egy olyan erős, tehát nagyon gyakori használatban lévő közszóvá vált 80-as évektől, ezért teljesen indokolható, hogy miért ne írjuk normális szóként. És akkor ennek mintájára használhatnánk a wifi-t is. De, már, wifi-t. De ennek ellenére senki, nem, szinte senki nem írja így. Gyakorlatilag mindenki, aki hifit leír, az úgy írja, ahogy te mondtad az előbb, Árpi. Kötőjel. Nagy H, nagy F, kis I betűkkel, és kötőjel van közte. Majdnem mindenki így írja, természetesen a helyesírási szabályzat ezt az írásmódot nem ismeri el, de hozzáteszem, a helyesírási szabályzat az egy ajánlás, amit mondjuk illik betartani, de mindegy, szóval a gyakorlat ettől gyökeresen eltér. Nagy kérdés, hogy akkor a wifit meg a hif, meg a gifit hogy írjuk le? Én bátran javaslom azt, hogy a nemzetközi írásmódot kövessük, mert ezek még a wifi sem, de a gifi aztán abszolút nem olyan gyakori kifejezés, hogy a hifinek ezt a kisbetűssé vált írásmódját kövessük. De ezt már régóta akarom kérdezni, Zoli, hogy lehet, hogy ennek az új korszaknak lesz egy ilyen mellékterméke, hogy néhány ilyen nyelvi szabály nem fog olyan módon működni, mint régen, amíg igen, egy kicsit elzárva voltunk a nyugattól, meg hát más országoktól. Én ebbe az elzártságot és a politikai elszigetelődést ezt nem venném bele. Annyit javítanék csak azon, amit mondta, hogy ez nem jövő idő, hanem jelen idő. Uh-huh. Megváltozott a helyes írás, sőt, múlt idő. Megváltozott a helyes írásunk az információtechnológia következtében. Mivel a számítógépes kommunikációs környezet, a mobil technológia, az internetes, meg a webes és a web2-es technológia, kommunikációs felületek olyan adottságokkal rendelkeznek, amelyekhez muszáj alkalmazkodnia az embernek, és az írásmódunkat is muszáj ehhez alkalmazni, és bizony, különösen a nagyon gyors, nagyon interaktív webes műfajokban, meg hát a mobiltelefóniának az írott műfajaiban, az ergonómiai, Laci meg vagy szólítva, az ergonómiai, a web, a technológiai környezethez az írásmódnak muszáj alkalmazkodni, le fog egyszerűsödni. Igen, ezek a szabályok, amelyek nélkül még érthetővé válik a szöveg, bizonyos helyeken, bizonyos kommunikációs felületeken relativizálódnak. Ez nem azt jelenti, hogy ha írunk egymásnak papíron, tollal levelet, akkor ott ne illene betartani a helyesírási szabályokat, ahogy mi gondoljuk, de egy cseten ott hát ez módosul. Nem azt mondom, hogy tilos betartani ezeket a szabályokat, csak sokkal nem tartják be. Miért? Meg kényelmesebb. Szóval a magyar betartani. Nyelv sajátosságai azért megmaradnak, de egy-két dolog azért módosul. Köszönjük szépen, semmi nem történik a magyar nyelvvel. A használati módja egyes kommunikációs technológiai környezetben módosul. Laci? Régen úgy írtuk az internetet, magyarul is, meg angolul is, hogy nagy betűvel, és angolul is úgy írták, hogy the internet, tehát hogy nem csak úgy, hogy izé. És most már senki nem írja nagy betűvel, nem? Még angolul sem. És igazából én mindig bizonytalan vagyok, hogy kéne írni, mert van nagy betűvel is, kis betűvel is, de tényleg ott is, mintha ez játszódna le még az angolban is, amit te mondtál, hogy minél többen használják, minél közhasználatba került, elvesztette a tulajdonnévi jellegét. Tehát az internet, ugye a technológia történetből tudhatjuk, hogy az abszolút tulajdonnév. Hát az elnevezték azt a hálózati struktúra, nem menjünk bele, elnevezték azt a rendszert, 1983-ban született meg ez a név egyébként, elnevezték a rendszert internetnek. Az volt az ő tulajdonneve, mint nekem Bódi Zoltán, a tulajdonnevet nagybetűkkel szoktuk kezdeni, az internet is nagybetűvel kezdték. Igen, csak ez egy hétköznapi eszközzé vált. Tehát a hétköznapi életben, a felhasználók életében teljesen lényegtelenne és relatívvá vált az, hogy ez egy tulajdonnév volt. Valamikor köznevesült. Egyszerűen köznevesült. Ezért lehet nagybetűvel és kicsibetűvel is írni. És akkor végül egy kis műsorajánló, 2012. áprilisban netnyelvészünk a Tefit fogja bemutatni a terabit kapacitású hálózati rendszert. És most visszatérünk arra, amiről a műsor elején beszélgettünk, bár azért nem fogunk ennyire morális dolgokról moralizálni, viszont robotokról fogunk beszélgetni Kucsera Péterrel, a Budapesti Műszaki Főiskola tanársegédjével, aki egyébként nagy sikert ért el Németországban, ha jól tudom, ott volt egy robot seregszemle, és a magyar fejlesztéssel sikerült a döntőbe kerülni. Igazából még nem értük el a nagy sikert, mert 300 csapat jelentkezett, és még csak az első 30-ban vagyunk benne. Nagyon reménykedek, hogy még ennél tovább is jutunk. Hát, de már az esélyre? Hát az esély megvan rá, igazából meglátjuk, hogy a többi csapat mivel indul. Mi már ennek is nagyon örülünk, mert 300-ból az első 30-ban benne lenni, ez is egy szép eredmény. Hogy lenne ez nagy siker? Hát azt nézzük, hogy a mai magyar robottechnika, hol van a virág robottechnikájához képest? Ez nem robotépítő verseny, azért ezt így leszögezném. Tehát ez egy innovatív megoldásokat kereső verseny, és igazából az, hogy ennek a gyárnak a termékeit mi mobil robot készítésre használtuk, ez maga az innovatív megoldás, tehát valószínűleg ezt értékelte a gyár. És a robot maga is jól sikerült, de én azért azt mondom, hogy igazából azt kell itt inkább nézni, hogy ebből egy ipari komponensekből építünk robotot, és ez egy kicsit... Azért is fontos, hogy ipari komponensekből épült a robot, mert, és akkor árnyaljuk egy kicsit tovább a képet, ez egy katonai felhasználásra is alkalmazható robot, ami a műszaki szempontból azért lényeges, mert szélsőséges viszonyok között is alkalmazhatóvá kell tenni. Tehát, ha jól tudom, mínusz 25 foktól plusz 55 fokig ugyanúgy tökéletesen kell működni egy ilyen gépezetnek. Hát igen, a hőmérséklettartomány is fontos, meg inkább talán arról van szó, hogy megbízható működést szeretnénk elérni. Tehát nagyon sok ilyen speciális fejlesztés van, ami egy olyan célberendezést hoz létre, ami direkt egy mobil robotot mondjuk vezérelni képes. Csak hát ezek a fejlesztések, ezek mondjuk adott esetben egy műhelyben pár ember által elkészített eszközt jelentenek. Sufni tuning, ugye? Hát most csúnyán mondva igen, sufni tuning, és azért a sufni tuningnak az a hátránya szerintem, hogy a tesztelés az nem igazán megoldott. Tehát egy ilyen ipari berendezést, ezt annyira komoly tesztek előzik meg, mielőtt a piacra kerül, hogy ott tényleg mindent kipróbálnak, ott nem lesz olyan, hogy valami új hiba előjön az alkalmazás során. Tehát konkrétan felmelegítik, lehűtik, van egy adott ciklus, ezt megcsinálják ezerszer. Tehát igazából ez egy nagyon komoly minőségbiztosítási politika. Tehát ezeket az eszközöket nem mobil robotra használják, hanem atomerőműben ahogy csak az ember el tudja képzelni. Tehát alapvetően az ipari standardek, az ipari szabványok azok olyan szigorúak, hogy adott esetben mondjuk egy katonai eszközön is megállják a helyüket. Tehát ez a... És Magyarországon ilyen minőségű alkatrészek készülnek, hogy meg lehet előzni a komoly nyugati műhelyeket? Ezek az alkatrészek nem Magyarországon készültek, tehát ez egy német cég, aki szabályozástechnikai komponenseket gyárt. Mi ennek a cégnek az eszközeit felhasználva építettük meg ezt a robotot. Akkor mi ebben a magyar agy? A teljesítménye. A magyar agynak a teljesítménye igazából, tehát mi nem találtunk föl egy új technológiát, nem találtunk föl egy hatalmas nagy újdonságot. Igazából ez csak egy olyan jellegű fejlesztés, ami egy alap vezérlőegységet képez, amit utána bármilyen adott esetben egy katonai roboton is föl lehet használni. Tehát talán erre még nem gondoltak sokan, hogy katonai robotra, ipari komponensekből építsenek vezérlőrendszert. Tehát én csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy én nagyon értékelem, amikor a felsőoktatásban dolgozók szerények, és nem azt mondják, hirdetik magukról, hogy ő kitalálta most a spanyol viaszt. Tehát ugye azért annyira kitaláltatok valami újdonságot, hogy ez a cég adott nektek egy egész ilyen kitet. Küldött egy konténer. Igen, küldött egy konténer tele alkatrészekkel, hogy gyerekek, nagyon jó ez az ötlet, és csináljátok. Hát igen, azért, tehát ezt a versenyt az előzte meg, hogy miután a csapatunkat kiválasztották a versenyre az első 100-ba, biztosítottak erre egy költségvetést, egy 3000 eurós költségvetést, és mondjuk ez még azt kellene hozzámondani, hogy mindent úgy durván fele három adtak, és így azért egy elég szép kis rendszert föl lehetett építeni ebből a pénzből. És mit tud ez a valami? Ez a robot most per pillanat képes egy leprogramozott útvonalat lejárni. Az útvonal lejárása után nyilván egy idő után ez egy elektromos működtetési robot, lemerülnek az akkumulátorok, az akkumulátor lemerülését észlelve visszaáll egy dokkolóállomásba, és egy dokkolást egy képfelismerő algoritmus segíti, egy kamera nézi a robotot, megismeri, és mondja neki, hogy merre menjen, hogy szépen pontosan beálljon a dokkolóra. És hogy járt? Kerekei vannak? Kerekei vannak. Kerekei. Tehát igazából a robot mechanikája, tehát most nyilván itt elhangzottak harci robotok egyebek, tehát a robot mechanikája nem annyira impozáns, tehát nem egy ilyen két lábon járó hatalmas géppisztolyt cipelő robotot kell itt elképzelni. Ez egy pici labor robot, kicsi kerekei vannak, sík területen tud menni, ha egy bucka kerül elé elakad, tehát igazából itt egy sík padlót feltételezve ő a kerekek elfordulásából számolja a pozícióját. Mi többé-kevésbé követjük egyébként az ilyen robotos fejlesztéseket, és tudjuk, hogy például a két lábon járó robotok esetében a lépcsőn lefölljárkálás milyen hihetetlen nehézséget jelent a programozók számára, de mi a nehézség egy ilyen robot esetében ahhoz, hogy egy bizonyos útvonalat bejárjon, meg újra bejárjon, és aztán visszamegy a dokkoló egységhez? Mi ebben a trúváj? Ebben, hát ez már a napjainkban azt lehet mondani, ez egy megoldott technológiai probléma, tehát ezt már többen megépítették hasonló rendszereket. Tehát például én a Honvéd kórházban működik egy mobil robotrendszer, nem tudom, hogy erről már esett szó, én is láttam, nekem nagyon nagy élmény volt. Ez a kis rendszer, én azt mondanám, hogy annak a labor változata. Tehát gyakorlatilag én mondjuk személy szerint azért vagyok úgymond büszke erre a rendszerre, mert egy ilyen úton elindulva gyakorlatilag egy magyar cég is tudna olyan robotokat gyártani, ami szerintem nem lenne kis dolog. És nem az kell hozzá, hogy egy hatalmas fejlesztőgárda legyen mögötte, hanem ezeket a komponenseket gyakorlatilag összerakva, mint a Legót, fölépülne egy ilyen rendszer. De miben a nagy dolog? Azért kérdezem, mert a hallgatók nem biztos, hogy érzékelik itt a feladatnak a súlyát, ha vagy nagyságát. Ha laikusként jól értem, akkor itt azt mondom, hogy vannak úgymond teljesen szabványos hétköznapi alkatrészek, amikből épül föl, jól értettem? Igen, tehát, igen. Tehát semmi extra katonai fejlesztés, semmi extra csak erre a célra alkalmazható, hanem kifejezetten ilyen durva hasonlattal bemész a boltba, vehetsz ilyen alkatrészeket, és összerakhatsz egy ilyen jó, csak elképzel magát a feladatot, hogy érzékel, hogy jön a fal, akkor lelassít, megáll. Látja, hogy lehet jobbra menni, akkor jobbra kanyarodik, és jobbra indul. Igen, tehát ezek nagyon jól algoritmizálható dolgok. Tehát igazából ez mondjuk szerintem egy jó meglátás, hogy nem biztos, hogy az a jó út egy ilyen fejlesztésnél, hogy az embernek kiáll nulláról hardvert fejleszteni. Tehát a hardware már gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy kész van. Ezek az ipari vezérlők, ezek már tudják azt, amit nekünk erre a feladatra tudni kell. Jó, csak mi a nagy dolog? Tehát erre akarok kiukadni. Hát, tehát mitől klassz? Mitől kerül a 30. vagy a 30. első 30-ba ez a fejlesztés? Én nekem tényleg, hát ezt tudom mondani, nem, ez most nem szerénység, nem találtuk föl a spanyol viaszt, hanem egy olyan működő rendszert készít ennek a cégnek a termékeiből, ami adott esetben alapja lehet egy komplett mobil rendszernek, ami mondjuk katonai alkalmazásokra is felhasználható. Mondjak el egy jó hasonlatot, kb. Egy évvel ezelőtt az egyik videó letöltő szájtnak a sztárja volt az a filmecske, ami bemutatták, hogy 4 egyetemista épített Legóból egy olyan gyárat, másfélszer 2 méteren, ami egy automata gyár volt, bementek az alkatrészek, és a Legó automata rendszerek összeszereltek egy kis autót, ami a végén kijött belőle. Legóból persze. És mindez Legóból szabványi építőkészletek felhasználásával. Így gyakorlatilag ugyanez folyik, csak egy más dimenzióban. Én igazából, nekem az a véleményem, hogy van nagyon sok minden a világban, amit Magyarországon igazából ki se próbáltak, meg se próbálták megcsinálni. És én egy kicsit úgy érzem, hogyha egy ilyen rendszert mi megpróbálunk megcsinálni, és megcsináljuk, és sikerül, és működik, akkor már az is egy magában egy nagy dolog, mert tehát az, hogy mi van mondjuk Amerikában egy hatalmas kutatólaborban, ahol 500 mérnök dolgozik egy ilyen projekten, és egy hónap múlva ezt leteszik az asztalra, az egy picit más, mint amikor mondjuk egy tanársegéd három diákkal nekiáll, és egy hónap alatt ezt összerakja. Tehát mi igazából úgy tehát a diákok nevében is mondom, tehát azért beregettük mi meg a saját vállunkat ezután, mert kitaláltuk ezt a rendszert, és fölépítettük, és most ott működik. Igen. És jelentkezik a Magyar Honvédség, hogy venne egy ilyen rendszert? Hát nem jelentkezik a Magyar Honvédség, de legalább a Honvéd Kórház. Hát a Honvéd Kórház meg már megvette a maga rendszerét, de én nagyon remélem, hogy ebből a jövőben azért lehetnek olyan fejlesztések, amiknek már valós ipari vagy hát katonai alkalmazása is elképzelhető. Viszont a Honvéd Kórház biztosítja majd az ágyakat arra az esetre, amikor a hiába való harcon teljesen kikészülnek az idegeik. Még, bocsánat, egy kicsit nem ehhez kapcsolódik, ott az elején szó volt erről, hogy a robot lőhet. Én nekem azért ez egy picit ott sántít nekem ez a dolog, tehát én mondjuk a Predator rendszert ismerem, ez is egy ilyen autonóm mobil repülő, ami ugye nem földön közlekedik, ugye, de ezek a robotok, ezek azért oly módon autonómok, hogy egy lejárt útvonalon repül, tehát nem kell azzal foglalkozni, hogy most a repülő ne billenjen el, ne fújja el a szél, stb. De amikor meghúzzák a ravaszt, azt mindig az ember húzza meg azt a ravaszt. Tehát nem arról van itt szó, hogy a repülő megnézi, hogy ezt az autót nem szeretem, és puff, kilövöm, hanem arról van szó, hogy egy operátor vezeti a repülőt, két ember vezet egy ilyen predátort, az egyik kezeli a fegyverzetet, a másik magát a repülőt, és utána mögöttük áll a parancsnok, és azt mondja, hogy na most akkor ezt az autót kilőjük, az az ember beszél hozzá, és kilőj. Tehát a robot, legalábbis most erről van szó. A robot, de a cikk ezt vetette föl, hogy a jövőben eljuthatunk oda is, hogy nem lesz parancsnok mögötte, aki kiadja, hanem akár ennyire autonóm is lehet. Erre a dél-korai anyagnál pont az volt a lényeg, hogy a fejlesztők azt emelték ki, hogy akár a lőparancs kiadását is rá lehet bízni a robotra. Tehát ez volt az, amit nagyon sokan felhördültek annak idején. Persze most tényleg azon, hogy minden rendszernél azon, hogy egy ember a legelső láncszem, ami kiadhatja a parancsot, de hát a fejlődés meg tovább. Egy ilyen robotot csak akkor mernének alkalmazni, hogyha bedobnák egy olyan helyre, ahol gyakorlatilag mindegy, hogy kit lő le. Tehát én biztos vagyok benne, hogy nem küldenék előre úgy a robotot, hogy mögötte masírozik a saját hadsereg. Tehát ez itt még nem tart a technika, és ezt szerintem mindenki látja, hogy azért ennyire, és nem is biztos, hogy a technika nem tartotta, az elfogadottsága ezeknek a robotoknak nem tartott, hogy rámennének bízni egy komoly fegyverzetet egy robotra. Egyébként a műsor előtt beszélgettünk, és pont ezt említetted, hogy a társadalmi elfogadottság nincs ott mögötte, amire így lehetne alapozni. Én nekem az a véleményem, hogy ennek az az útja, most ez nem csak az én véleményem, ennek az ember utána olvas, látja, hogy így alakul, hogy az első lépés, ugye, hogy lehet legkönnyebben becsempészni ezeket a dolgokat, háztartási gépeket teszünk a mindennapi felhasználóknak az életébe, meg játékokat. Tehát szerintem ez a két dolog, amivel el lehet fogadtatni egy robotot, játék és háztartási gép. Robotporszívót már láttuk. Igen, igen, pontosan. Tehát a robotporszívó, robotkutya is van, robotkutya, meg kis játékok. Én szerintem ez egyébként... Kis játékokban van nekinek, hogy ki lehet belezni egymást mindenféle ilyen aranyos kis harci játékban. Hát ez is igen. Tamagocsiért a Tama Pitbull. Ja. Bevallom, nekem a kávéfőzőm már két hónapja gyanús otthon, tehát furcsa szemmel nézek rá. Takács Barnabás robot, egészségügyi robot fejlesztés Budapesten, Magyarországon. Úgyhogy magyar robotfejlesztéseket mondunk még. Péter, mi lesz a következő lépés? Mi fog történni ezzel a robottal? Hogyan lehet továbbfejleszteni? Egyáltalán kell-e továbbfejleszteni? Igazából lenne rajta mit fejleszteni. Mindig ott bukik el a dolog, hogy az ember olyan dolgokat tesz rá, amire pénze van. És van egy nagy álmunk, egy lézerszkennert szeretnénk rátenni, de még egyelőre nem találtuk meg azt a céget, aki ezt anyagilag támogatná. És abból mi lesz, hogyha van rajta lézerszkenner? Akkor nagyon sok új lehetőséggel bővülne ez a dolog. Tehát az azon 3D-ben lehet szkennelni. Hát én már 2D-ben is boldog lennék, ha tudnék szkennelni. Tehát gyakorlatilag ugye a robotnavigáció mindig egy nagy probléma. Most itt a robotnavigációnak a nagyját ez a képfelismerő rendszer viszi el, tehát alatta mozog a robot, fölismeri, leküldi neki a koordinátáit. Ha lenne egy lézerszkennerünk, gyakorlatilag az egy szép feladat, amikor a robot megy és úgy navigál, mint az ember. Tehát meg tudja, hogy ez a sarok, ez a múltkor is itt volt, akkor most nagyjából itt vagyok. És ahogy megy a robot, szkenneli a körülötte levő teret, megjegyzi, és utána, amikor legközelebb megint arra jár, megismeri, hogy hol én itt már voltam, és beazonosítja a saját pozícióját. Tehát ez egy nagyon szép feladat, ez mögött már komoly matematikai háttér is van, úgyhogy És nem lehet neki deja vu-je szegénynek? Hát reméljük, hogy lehet. Ha fekete macskát lát, akkor lehet. Mibe kerül egy ilyen lézerszkenner? Egy ilyen lézerszkenner durván, én azt mondom, 3-4 millió forint. Holnap veszünk kettőt. Hát, nagyon szépen megköszönjük, hogyha... Hogy legyen horizontálisan és vertikálisan, és tehát 3 millió. Igen. Maradjunk a biztonság területénél, már hogyha a katonai robotok a biztonságban segítenek, vagy segíthetnek nekünk. A mobiltelefonokkal, Tücsi, már jó ide elkezdtél foglalkozni, és van még azért a tárcádban néhány ilyen téma, ami néhány a mobiltelefon. Van még a PDA-ban pár ilyen téma. Igen, egész egyszerűen annyi fejlesztési lehetőség van, hogy tényleg eljutunk oda, hogy megszűnik a mobiltelefon, és lesz egy mobil eszközünk, ami valamit fog csinálni, pontosabban azt, amit mi szeretnénk, ugye egyre többet beszélnek arról, hogy a jövő mobiltelefonja az gyakorlatilag ilyen részecskékből fog összeállni, és ilyen különböző, mint a dominóból, így összeépítve, vagy mint a Lego kockákból, így összeépíthetünk magunknak telefont, hogy bemegyünk a kereskedőhöz, és azt mondjuk, hogy nekem kéne egy olyan telefon, amelyikben van GPS, van tehát hogy a buszon tudjak vele fizetni, és akkor ő elővesz egy ilyen blokkokat, és amikor megvan minden, hogy mit szeretnénk, akkor fogja, és innen kell összepattintani őket, és a végén ott van az a telefon, ami mindent tud, amikor és a felesége már most ilyen telefont akar venni. Egyszerűen nem tud magának telefont találni, ő így akar vásárolni, tudtok valamit? Van is, igen, most volt nem olyan régen Barcelonában ez a mobil show, és ott bemutatott két gyártó is hasonló moduláris telefonkészüléket. Adok én neked Albert Einstein. Akkor ez nem az Open Moco. Ez nem az Open Moco, egyébként van több ilyen telefon. Tehát két gyártó jelentkezett, amelyik már konkrétan termékkel. Az egyik, ez egy olyan telefon, hogy ilyen hitelkártya méretű, ilyen minimál telefon, és akkor az arra ilyen köpenyeket vagy kabátokba lehet betenni, és akkor mindenféle funkciói vannak, és a kabátba lehet betenni egyébként ezeket a nagyon apró kiegészítőket, egy bedugosgatni mindenhonnan. Hát akkor ez ötleted megvalósult, Tücsi. Várható volt, hogy tehát a fejlesztőknek 5 évvel előre kell gondolkodniuk, úgyhogy ők már látták ezt a jövőt, hogy erre fog fejlődni. Na most nekem most az egyik legérdekesebb, amit most olvastam Dél-Koreában, az repülőtereken az Asian Airlines és a koreai légitársaság gépeire már nincsen beszállókártya. Ugyanis amikor megvásárolja a jegyet, a mobiltelefonodra kapsz egy képüzenetet, ami tartalmazza egy vonalkódot, illetve az útlevelet számát, úgyhogy el kell menned csak egy olvasó előtt, és így megmutatod a telefonod képernyőjén, ami megmutatod a képet. És már le tudja olvasni róla a vonalkódot, beazonosít téged, és fölenged a repülőre. És nem tudom átküldeni az én vonalkódomat a te telefonodra? Hát itt vannak ilyen érdekességek, de ezek szerint ezt megoldottak valamiért. Trükköt, hogy ez elfogadható legyen, mert tényleg ezek után akárki felszállhatna rá, úgyhogy sajnos a részleteit nem ismerem magának a rendszer, csak hát így érdekességként a színes érek között bukkant ez föl. Papírmentes repülőtér. Hát a csomagokat még mindig szabályosan kell becsekolni, tehát azokat oda kell mindig külön vinni. Ahogy mondták, hogy egyszer olvastam, hogy még messze van az, hogy nyugodtan tudjak menni egy fogkefével, meg egy simán egy telefonnal a repülőre, mert hogy nem érdemes fogkefét vinni, mert ugye a fogkrémet nem lehet már fölvinni a repülőre. Én azért csak úgy mondom neked, tehát most is úgy működik az elektronikus jegyen, én úgy szoktam elektronikus repülőjeggyel utazni, úgy működik az elektronikus repülőjegy, hogy oda ballagsz ezzel a self-check-in pulthoz, megmondod neki, vagy megmutatod, vagy bedugod éppen, hogy milyen rendszerű az egész, és ő kiad neked egy beszállókártyát, és ezzel a beszállókártyával slattyogsz ugyanúgy, mint hogyha egy papír alapú jegy alapján állították volna neki a beszállókártyát, és legalább 2-3-szor megnézik, hogy az útleveled stimmel a beszállókártyához, vagy az a dokumentum, amivel utazol. És mindezt úgy meg tudod csinálni, hogy közben ott van melletted két ilyen kilométer hosszú sor, akik ezt nem tudják. Igen, és ez a legszebb az egész. Igen, ez különösen jó. Egy másik érdekesség, hogy nagyon sokan szeretnének titkosítva beszélni telefonon. Erre léteznek telefonhívást? Nem, tehát kifejezetten ez az üzleti szféra, a biztonság, technika, rendőrség, katonaság. Léteznek ilyen titkosított telefonok, az egyik a problémája az, hogy 15-20-30-szor annyiba kerül, mint a normális telefon. A másik problémája meg az, hogy csak azonos telefonkészülékek tudnak egymással beszélni. Most egy gyártó kijött egy olyan titkosító szoftverrel, illetve ami egy micro SD kártyára van fölrakva. Egyre több telefonban van már ilyen SD kártya, és hogyha az operációs rendszer Windows Mobile vagy Symbian, akkor ezt a kártyát csak bele kell dugni, és az titkosítja a hívásokat. Nem kellnek azonos készülékek, egy dolog kell hozzá, hogy mind a két képben legyen egy-egy ilyen kártya. Na most ez a kártya egy $300 kerül, tehát már nem egy olyan komoly pénz, gyakorlatilag egy közepes kategóriai mobiltelefon ára, és teljesen tetszőleges telefonokkal tudnak telefonálni. Meg kell nyomni csak egy gombot, pontosabban a menüpontból el lehet érni, és megjelenik egy kis ikon, hogy a titkosítva van a telefon. Vagyis most már a világ nemzetbiztonsági hivatalai a mafiózókat sem tudják lehallgatni. Hát a mafiók azokat eddig sem, mert ők is már nem használnak telefont jó régóta, tehát. Hanem hogy kommunikálnak? Hát nekem még a régi időben. Füstjelekkel. És cetlikkel kommunikálnak. Komolyan? Tehát soha nem telefonálnak. A mafia vezére soha nem telefonálnak. De hát az ilyen bűnözői csoportok között, vagy a tagjai között kell valamilyen csak az alsó szinteken folyik a kommunikáció, felső szinteken nincs ilyen. Tehát én már hallottam... Megtájékozottak vagytok? 90-es évek közepén hát hallottam... Don az itt ül a körünkbe, úgyhogy... Akkor nekem nincs telefonom, elárulom. Berakom a két szilvát, a két számszélre, hogy Dankarellónél átmenjek. Az kenyérrel csináltam. Kenyér, mindegy. Már 90-es évek közepén az volt, hogy akkor ugyebár nagyon népszerű volt a mobiltelefon, de mindent kiderült, hogy a mobiltelefonokat távolról be lehet kapcsolni, és úgy lehet adásra kapcsolni, hogy nem látszik a kijelzője semmi. Ilyen bűnözői körökben úgy mentek a tárgyalások, hogy mindenki kirakta az asztal közepén a mobiltelefonját, és kivették belőle az akkumulátort, hogy ne tudjon működni. De akkor valami kis humorosabb hír is legyen még itt a végére. Finnországban, hogyha nagy Isten, az egyes autópályán fogtok menni, hogyha be akartok menni az autópálya WC-be, akkor most már nem kell valami apró pénzt tartani magatoknál, ugyanis be van építve egy kis modem az új WC-k ajtajába, odamész, és ott van egy telefonszám, ami az egy SMS-en el kell küldened az open szót. A WC használati díja az az SMS-nek a díja, és amikor megérkezik ez az SMS, ő kinyitja az ajtót, és bemehetsz. És a roaming költség. Nem, képzeld el, hogyha prepaid telefonod van, és nincsen egység a telefonodra, na akkor mi van? Hát mész hátulra, megkérdöd az épületet. De ennek megvan az a nagy előnye, hogy legalábbis én, amiben azt látom, hogy... Bemész valaki előtt a képben, egy bedroid. Állsz ajtelen, és akkor hallom, hogy itt berohansz előtt engem. Nem, ez a régi jó magyar módszer is megvolt, hogy egymásnak adják a nyitott ajtó kilincsét az elektromos záraknál, ez régi ismert, de mondjuk a civilizáltabb országokban ezt elég jól tud működni. Másrészt a nagy előny az van, hogy akár a WC üzemeltetői azt is tudják, hogy kirondította össze maga után, mert hogy a következő ember az felháborodott, fog telefonálni, hogy bejöttem, és itt minden csupa mocsok, akkor csak meg kell nézni. Hívják, hogy jöjjön visszatakarítani. Nem, küldik neki a számlát a takarítási költségekről. Na, hát valami tisztább területre evezzünk át az interneten. A 2.0 számot most már lassacskán több éve használjuk, és a web 2.0-ával szoktuk meg. Úgyhogy a keresés 2.0 az már kifejez valamit. Ezt én találtam ki, ezt a kifejezést. Na, igen, engem hozzá. Fejez ki. Jó. És hát azért hoztam ezt a cikkednek a címet. Fölidegesítselek, Laci. Igen. Mi van a web 3-mal? Web 3.0-val. Nem figyeltem, mikor jöttél be, itt van a kanyarba. Egyébként láttam itt a Bródi Sándor út a sarkán, tilosban parkol. Lánykori nevén szemantikus web. Na mindegy, szóval a keresés 2.0. Egyébként az az érdekes, hogy web 3.0 kifejezés nem terjedt el. Nem terjedt el. Tehát, hogy mindenki ugye így... Szerintem elfog. De mindegy, ne menjünk bele. De szemantikus webnek kutatói körökben hívják, de kutatói igen. körökben találkoztam a web 3.0-val is. Igen. Na, de esetben, ez is egy új keresési stratégiára épül, és itt a szó vissza neked. Szóval ez a web 2.0, ez, illetve a keresés 2.0 azért jött így létre ez a szó, mert hogy egy izraeli-amerikai cég, a Delver, aminek a szájtját meg lehet nézni a delver.com-on, ami még nem él egyébként, úgyhogy csak májusban nézzétek meg. De ott lehet majd kipróbálni ezt a keresőt? Ott lehet majd kipróbálni ezt a keresőt, ahol összehozták a Web 2.0 szociális hálózatait az internetes kereséssel. És arra jöttek rá ennek a cégnek az emberei, hogy amikor mondjuk azt szeretnéd megtudni, hogy mikor volt a krími háború, akkor te a Google-t használod, hiszen, vagy valamelyik nagy keresőt használod, hiszen az fogja neked kihozni azokat az oldalakat, ahol Wikipédiához fordulnak. Például a Wikipédia fogja első találatnak kihozni a legtöbb kereső. Ki akarja megtudni, mikor volt a krími háború? Te mit szeretnél te megtudni, András, akkor mondjál te egy példát. Jövő heti lottónyerő számokat, ez nekem bőven elég. Erre még nem találtál ki a keresőt. Ez a keresés 3.0. Tehát amikor valami olyan információt szeretnél megtudni, tehát úgy akarod használni az internetes keresőt, mint egy nagy, a nagy tudásbázisban, a nagy közös tudásban ki szeretnél valamit keresni, akkor a Google-t fogod használni. Ők nem akarnak ezzel versenyezni. Ők azzal akarnak versenyezni, amikor te mondjuk kíváncsi vagy a mobil technológia legújabb érdekességeire, és akkor, hogyha azt írod be, hogy mobil technológia, akkor nem fogsz olyan találatokat kapni, amire kíváncsi vagy. Pontosabban 20 millió találat lesz. Így van. És tehát gyakorlatilag nem fog meg az eredmény. És az első 10 az reklám lesz, és irreleváns lesz. Viszont, hogyha te ezt a szociális hálózatokon kereső motort fogod használni, akkor úgy kezdődik a keresés, hogy beírod a nevedet, ő a neved alapján megkeres téged a különböző ilyen kapcsolatépítő portálokon, bookmark, az magyarul könyvjelző? Könyvjelző. Ez ilyen könyvjelző, megosztó portálokon, mondjuk tegyük fel Magyarországon, mondjuk a Viven, a LinkedIn-en. Az iViv az zárt, tehát abban elvileg nem tud keresni egy ilyen rendszer, de a többin akár. Így van, de hogyha regisztrálod majd magadat ezen a portálon, akkor megadod neki majd az iViv azonosítódat, és akkor ő kikeresi neked a különböző barátaidat, a barátaidat megkeresi a blogjait, és így tovább, és mondjuk a Tücsi blogján megtalálja, hogy ő milyen híreket tartott fontosnak a mobil technológiában, és ezeket a találatokat fogja neked kiadni. De hogy fogja fontossági sorrendbe tenni a kereső? Mert azért szerintem a blogokban is sok blogban foglalkozhatnak a mobil technológiával, nem csak sok blogban, Tücsi. De azért a barátjaim blogjában hát gondolom időrendbe teszi elsősorban, meg hogy kinél talál többet, és így barátok szerint, ismerősök szerint csoportosítja. Értem, az ismerőseim blogjai valószínűleg fontosabbak lesznek nekem. Így van, és az ismerőseid blogjában, meg a saját blogodban, és az egyéb ilyen közösségi oldalaidon megnézi, hogy te milyen közösségeknek vagy a tagja, mondjuk van neked egy munkahelyed, van neked egy iskolád, az iskoládnak a weboldalain, az iskolához tartozó először az első körödben, szűk körödben keres. Tehát gyakorlatilag bizalmi társakat, bizalmi partnereket fedez föl, és modellez nekem a rendszer. Így van, tehát tulajdonképpen a te barátaid egy csomó információt fölraktak már a webre, ami valószínűleg és sok azért, esetben relevánsabb. Igen, és azért fogadom el inkább tőlük, mert ismerem őket. Igen, meg valószínűleg igen, téged is ugyanaz érdekel, ami őket, hiszen azért barátkoztok. Uh-huh. Ráadásul ugye már reklámok kapcsán ugye erről beszélgettünk, hogy a reklámok erre felé haladnak, hogy ezek a gerilla reklámok, ilyen suttogó reklámok sokkal nagyobb elérést tudnak biztosítani, mint akármilyen csili-vili felület. Uh-huh. Így van. És ráadásul a Web2-es közösségeknek ugye a lényege, hogy modellezhető, hogy kikből áll. Tudjuk, tehát könnyebb rá célzott kampányokat rakni. Így van, és nagyon fontos az, hogy ha te szakértője vagy egy területnek, mondjuk a mobil technológiának, hogy valamilyen szinten szakértői vagyunk, akkor amikor ezen a szűk területen akarsz valamit megtudni, nem tudod pontosan, hogy mit, mondjuk az újdonságokat, vagy esetleg pontosan tudod, hogy mit, akkor is néha nem találsz a Google-lel, vagy nagy keresőkkel megfelelő információt, mert annyira specializált az a dolog, és nem találod a megfelelő keresőszavakat. Ilyenkor is tud segíteni, hogy az, hogy a te barátaid is nagy valószínűséggel szakértői ennek a területnek, és az ő különböző linkjei, megadott linkjeiken például talál valamit. Vajon miért nem működik még ez a szolgáltatás? Ugye azt mondtad, hogy még nem elérhető. Hát hiszen elvileg nem egy olyan nagy dolog összegyűjteni ezeket az információkat, amiket mondtál. Hát ez így egyszerűnek hangzik, de szerintem azért nem olyan könnyű kiépíteni egy ilyen weboldalt. Ráadásul az első lépésben úgy kell kiépíteni egy ilyen szolgáltatást, hogy csak meghívásos alapon történjen. Tehát először ki kell építeni ennek a szájtnak is, ki kell építeni egy hálózatot, és majd utána tud ő fogadni olyan kívülről jövő, nem szorosan kapcsolódó embereknek a kereséseit, tehát amikor már van neki egy ilyen több tízezres regisztrált felhasználói rétege. Szóval májustól kereshetjük. Így van. Borek András már jó néhány éve vidéken él, de még mindig a kartondobozokban vannak a könyvek. Regények, szakkönyvek, tankönyvek, ilyen-olyan kötetek. Mégpedig jó nagy kartondobozokban. Hát ez így van, legnagyobb bánatomra. Most a volt állandás kipakolni? Nem, én, tehát ahonnan elköltöztünk, én nekem ott volt, hát elég jelentős 10 négyzetméterekbe kifejezhető könyves polcrendszerem, amin figyeltek ezek a könyvek, és már akkor is nagy feladat volt egyébként, hogy ezeket úgy kordába tartsam, hogy melyik hol van. Kis mini könyvtár. Egy kis mini könyvtár, fogalmazhatunk így is. Egy kis mini Alexandria van ott nálad. Igen, és ehhez kapcsolódóan lettem figyelmes arra, ugye én szeretném fölépíteni megint a kis saját könyvtáramat majd az elkövetkezendőkben, és végre kitenni ezeket a könyveket a megérdemelt helyükre a könyvespolcra, hogy aztán a családban mindenki élvezettel forgathassa őket, és... Ez mindig egy ilyen nagy tervezés volt, és valóban ez a több tíz négyzetméteres polcrendszernek a elkészítetése, ez egy ilyen tervezői munka volt, tehát én akkor is már a könyveimhez készítettem a polcokat, és most megint megfogalmazódott bennem, hogy hát igen, lassan megérik a helyzet arra, hogy erre a célra szánt helyen, ugye fölépüljön egy könyvespolc, na de majd hogy helyezzük el a könyveket. Bocsánat, ez a megérett a helyzet arra, ez a feleséget kijelentette, hogy vagy ő vagy a könyvek, vagy te vagy a könyvek, tehát. Nem, ez nem így van. Én nagyon szeretném például, hogy azok a könyvek, amiket én szeretnék kézbe venni, megint azok elérhetők legyenek, és ne a 28. kartondoboz mélyéről kelljen előásni, mert ezek most jelen pillanatban gyakorlatilag egy fél szobának a felét elfoglalják úgy ajtómagasságig, tehát ez elég húzós mennyiség, és ha éppen nem a legfelső dobozban van, akkor hát nagyon súlyos elővenni. Hát igen, én is a pincérből az egyik legalsó dobozból haláztam elő egy szakkönyvet a múlt héten, amire szükségem lehetett, és nem tudtam kitalálni, hogy hol van. Természetesen a legalsó doboz legalja. De te most nem a szekrény tervezéséről fogsz beszélni. Illetve arról is fogok beszélni, ugyanis ráakadtam két programra. Az egyiket úgy hívják, hogy iBookshelf, a másikat pedig, hogy Alexandria. Ezek, és ezek nyílt programok? Igen, nyílt forráskódú programok. Meglepődnénk, ha nem lenne az. Úgy is van. És mind a két programnak azért vannak elég jó kis szolgáltatásai. Hát nem tudom, tehát azért annyira nagy könyvtáros még nem vagyok otthon, hogy például ilyen vonalkódolvasóm legyen otthon, de ezek a programok például tudják kezelni a vonalkódolvasókat, és amikor leolvastatott például a vonalkódját a könyvnek, akkor ő megkeresi a webben föllelhető információkat a könyvről, ki a szerzője, tehát rendesen bekatalogizálja teljesen automatikusan a könyv. Készít egy katalógus cédulát róla, és adatbázisba teszi? És adatbázisba beteszi. Szenzációs, kell nekem ilyen. Kereshető, ráadásul az iBookshelf az azt is megcsinálja, hogyha megadod neki, hogy mekkora helyed van, akkor ő elkészíti, hogy milyen könyvespolc rendszer kell a dologhoz. És hívja az asztalost is? Hát gondolom, hogy a nyílt forráskodó ezt a részét meghagyom neked, hogy kifejleszed. Okay. Nyílt forráskodó asztalost hívja. Így van. Az jó lenne, ha tudtak ilyet, szóljatok. De nagyon, ez nekem egy nagyon szimpatikus dolog, ugyanis én irgalmatlan sokat kínlottam azzal, hogy most akkor méricskéljem, hogy különböző könyveknek, tehát vannak ezek az egészen idétlen magasságra vagy igen, méretre vágott könyvek, ami igen, éppen igen, nem fél be például. Azt kell a könyvespolc tetejére tenni egyébként. Vagy fektetve, tehát mindegy. És ugye én pont ezért is készítettem el a könyvespolcot, mert nekem azért van elég sok ilyen idétlen méretű könyvem is, és annak volt egy ilyen része, ahol tényleg ezek itt sorjáztak, de ez egy komoly méricskélés volt nekem előtte, hogy akkor most mekkora közt hagyjon között a könyvespolcnak a készítőjét, és most megspóroljuk ezt. Könyvespolc tervezése mekkorát lehet bukni azzal, hogyha az ember nem számolja bele a polcnak a Ó, valóságot. Igen. Úgyhogy én nekem ez innen nagyon szimpatikus volt. Az Alexandriának viszont van egy másik nagyon jó szolgáltatása. Amikor a barátodnak kölcsön adod a könyvet, akkor azt is föl tudod jegyezni benne, hogy kinek adtad kölcsön. Úgyhogy így és küldi a program az e-mailt aztán a barátomnak? Hát ezt nem, tehát ilyen mélységben nem, ilyen mélységben nem mentem bele, de ez is egy nagyon jó dolog, mert ugyanis hát az ember feledékeny, akár a barát, akár jó magam, és akkor emlékszem, hogy nekem volt valami, volt valami, és meg kellene, valakinél. És valakinek kölcsön adtam, egyszerűen nem tudom, hogy kinek. Az a amikor azt adott kölcsön, amit te is kölcsön kaptál. Így van. Azt tényleg olyan, hogy azt totál elfelejted. És az Alexandria az tudja kezelni ezeket, hogy te mit kaptál kölcsön, meg azt is, hogy mi az, amit te adtál kölcsön. Úgyhogy én nekem ezek két nagyon szimpatikus és nagyon hasznosnak is gondolom. Nekem kell ilyen. Ez a katalogizáló, ez teljesen fölizgatott. Az is, a polc tervezése meg kicsit térjük már vissza, hogy mit vesz figyelem ilyenkor leméred a könyveknek nem, a méretét? Tehát vagy beírod a könyvnek például az ISBN számát, vagy valami ilyesmit. A vonalkódban benne van az ISBN szám, tehát ahogy leolvasol a vonalkódot, rögtön tudja az ISBN-t, rákeres a neten, és ott megvan adva minden adat. Például a méretek is. Például a méretek. És akkor a méretek alapján mi történik utána? A méretek alapján ő berendezi neked a könyvespolcokat, te azt mondod meg, hogy van neked mondjuk fölfelé 2,5 métered, oldalra meg 6 métered, és akkor ő arra csinál egy könyvet. Ha katalogizálja, akkor végül is teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben rakja ki a könyvespolcra. Nem egészen, mert ugye erre is, ugye, hogy azért esztétikailag is megfeleljen, meg logikailag is. Mind a spektrum. És megmutatja. Tehát mondani, hogy akkor ez egy tematikus rendezést is csinál? Tehát a könyvtári etórendszert követi? Nem tudom, hogy követi, de nagyon jól mutat. Tehát nem mentem be. Megadhatod, hogy milyen rendszerbe akarod, hogy fölpakolni. De ez nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát, hogyha nincs azért vonalkod, olvasod, de beírod az ISBN számot, ott csak a könyvről, tehát bepötyögöd, akkor is ugye letölti a netről, megkeresi, hogy milyen könyv, ki a szerző, mikori kiadás, keménykötés, nem keménykötés, és már ott figyel a könyv betéve a virtuális könyves polcodra. Van Magyarországon ilyen nyitott adatbázis, ahol így rá lehetne keresni? Ti tudtok ilyenről? Az alkalmazás ez nagyon sok ugye nagy könyves adatbázist használ. Könyvkereső.hu például meg az összes magyar könyvkereskedelmi portálon fönt vannak az ISBN számok, tehát simán minden tovább. Nagyon csak az, hogy ahhoz hozzá tud fordulni a rendszer, hogy él. Hát, hogyha fönn van a neten, akkor hozzá is tud fordulni a rendszer. Én azt konkrétan tudom, hogy az Amazont, az amerikai, melyik az a nagy library, Barnes & Noble-t is használja, a kongresszusi, és a többi. Egy címet mondjál, onnan le lehet tölteni ezeket. Baromi hosszú. A SourceForge-on egyébként meg lehet találni őket. iBookshelf és Alexandria. Folytatás össze a panoperán következik a Firefox titkaival. Spányik Balázs, aki megszállottan rakosgat mindenféle kiegészítéseket a böngészőjébe. Egyébként ez nem teljesen van így. Én például nagyon megfontoltan rakosgatom, nem megszálltam, hanem megfontoltam ezeket a kiegészítőket. Ennek azért van jelentősége igazából, mert az emberek egyébként először, amikor találkoznak ezzel a lehetőséggel a Firefoxban, akkor valóban összeszednek mindenfélét alá, és ezzel teljesen tartsa lehet tenni a szegény programot. Tehát egy olyan 15-20 kiterjesztés már nagyon frankó meg tudja állítani, tehát nagyon lelassítja is. És az a durva, hogy mindenki a Firefoxra meg az Explorerre haragszik a kiterjesztés miatt, ott lehet, hogy az maga nem enné a memóriát, meg a CPU-t, csak a kiterjesztések azok, amik... Hát igen, tehát ezzel is észre kell élni, azt kell, hogy mondjam, tehát normális keretek között tényleg csak azokat a kiterjesztéseket kell föltenni, amiket mondjuk tényleg használsz, és amiből valami hasznod van, ami tényleg javítja a böngészési szokásaidat. Balázs, hadd legyek destruktív teljesen, és megint idegesítő. Ha le akarok venni egy ilyen kiterjesztést, azt meg lehet csinálni? Persze, abszolút. A dolog úgy működik, hogyha nem ütöm le a mikrofont az asztalról, akkor az eszközök menüben találod a kiegészítők című parancsot, és itt egyszerűen csak az eltávolítás gombra kattintasz annál a kiegészítőnél, amelyeket el akarod távolítani, és a legközelebbi Firefox újraindításnál fog ez megtörténni. Csak a hallgatóknak mondom, hogy közben Spányik Balázs ezt mutatta, és a monitorom Bódi Zoltánnak, tehát kisebb fajta oktatás is zajlik műsor közben. Köszönöm szépen. A rádiónézők kedvéért. Igen. arra gondoltam, hogy ma a kicsit a letöltésekről fogok beszélni, lévén a meglepő módon a letöltések az egyik böngészőnek sem az erőség, bár az Operáról nem tudok nyilatkozni, mert azt nagyon régen láttam utoljára, de sem az Internet Explorernek, sem a Firefoxnak nem nagy erősség a letöltés. Ezért vannak a letöltéskezelő programok. Igen, a letöltés menedzserek általában, amikor esetleg már volt is szó a műsorban. De egyébként a Firefox alá is remekül lehet illeszteni, arra van egy teljesen külön kiegészítő, esetleg majd egy később adásban visszatérhetünk rá. De ma két olyan kiegészítőről szeretnék beszélni, ami ha nem is menedzserként, tehát nem ilyen letöltés vezérlőként funkcionál, hanem egy kicsit javítja magát ezt a szolgáltatást, hogy akkor most én letöltök valamit, és ezt látni szeretném meg kezelni valamennyire. Az egyik az a download státuszbár, ami tulajdonképpen azt csinálja, hogy ugye amikor elindítasz a Firefoxban egy letöltést, akkor ez egy külön letöltés panelen jelenik meg, és ott kívül vannak, és túl sok mindent nem lehet vele kezdeni. Ez a kicsi kiegészítő, ez azt csinálja, hogy az éppen aktuális letöltésedet alul a képernyőnek a legalján egy ilyen csíkban jeleníti meg, tehát mindig az orrod előtt van az, hogy mit töltesz le éppen, milyen sebességgel, mennyi van belőle hátra, és ezek ott is maradnak a letöltés után, tehát láthatod őket, hogy mi az, amit letöltöttél. Egy gomnyomásra el is lehet indítani, meg lehet nyitni azt a mappát, amiben letöltödött, tehát ezek a kényelmi funkciók rögtön a rendelkezésedre állnak. Nagyjából... Mit szoktál egyébként nagy mennyiségben letölteni? Programokat, vagy milyen egyébként igen, illetve én rendszeresen összeszoktam állítani a PC-re, a Csegélyvonal fórumán ezt a bizonyos magyar Windowshoz, Windows XP-hez letölthető frissítéseknek a listáját, és ez le is kell tölteni mind a most már számolom, ami 80-90 éppen, ami az aktuális az SP2 megjelenése óta. Valamit hetente frissítenek, valamit két hetente, hát és azért össze kell gyűjteni. Igen, általában úgy van, hogy minden hónap második kedjén adja ki őket a Microsoft ilyen csoportban. A híres Patch Tuesday. Igen, így van. Igen, és ezeket, amikor leszoktam töltögetni, akkor van egy óriási lista, amiben szépen ott van mindenkinek a link, és akkor ezeket végigkattintottam, és teljesen jól látszik a képernyő alján, hogy ok, most éppen 10-et, ami éppen kifér, azt szoktam egyszer letölteni, hogy ezek szépen jönnek lefelé, és amikor készen van mind a 10, akkor akár egy gomnyomással ki tudom őket törölni onnan, tehát hogy ne foglalja ott a helyet, akkor jöhet a következő 10. De nagyon jó, hogy ezt megkezdted, mert pont erre jó egyébként a másik kiegészítő, ez a bizonyos Done Them All című kiegészítő, ami arra való, hogy egy adott weboldalon az összes linket tulajdonképpen egy gomnyomásra el tudod kezdeni letölteni. Ja, Done Them All az ugye a Kill Them All-ból, igen. Lehet egyébként, igen. Játékokban, igen, ezt szokták. Az összes linket? Igen, hát mit jelent, hogy maga a kiegészítő végig akarok látogatni 15 weboldalt, és mindegyiket betölti nekem előre, hogy már csak végig kell ellapozgatnom? Nem, de mondjuk van egy weboldalon, elmész egy olyan weboldalon, van mondjuk 15 kép, és mind a 15 képet leszeretnéd magadhoz tölteni, akkor ezt normális esetben úgy csinálod, hogy jobb gomb, a kép mentése más néven, és utána egy mappával, és megőrülsz, mire a 15-hez eljutsz. Itt meg az történik, hogy rákattintasz ennek a kiegészítőnek a gombjára a Firefox felületén, ő földobja neked, hogy ezen az oldalon én látok 15 darab képet, ezeket hova szeretnéd elmenteni? Ide. Puf, és már le is van töltve. Hát minden magát tudják ezt a letöltéskezelő programok is. Igen, visszatértünk a letöltéskezelőkre. Viszont azokkal nem tudsz böngészni. Ez így van. Egyébként egy zseniális programról van szó, tulajdonképpen kiterjesztések alapján tudod beállítani, hogy bizonyos kiterjesztések, például a képeket külön kezelve hova mentse le, tehát nem is kell neked külön megadni a mappákat, hanem ő már tudja, hogy te most PNG-ket akarsz letölteni, mondjuk egy JPEG-et, az adott mappába kerül a merev lemezen valahol. Ugyanígy a bármire exe-ki, tehát futatható állományokra, PDF-ekre, mindent szét lehet osztani, lehet ütemezni a letöltést, tehát hogy nem most indíts el, hanem majd mit tudom én este, amikor te már elmentél aludni, a gép még be van kapcsolva. Úgy kellene, hogy amikor kimegyek kávét főzni, akkor közben akár indíthassam. Is, de simán, lehet oldani? Persze, simán meg lehet feloldani, igen. Nagyon remek, akkor letöltöm. Hol lehet megtalálni? Nem szoktál netezni kávéfőzés közben. Közben? Hol lehet letölteni? A kiegészítőket úgy érdemes letölteni, hogy elmegy az ember a www.mozilla.com-ra, és ott föl a képernyő tetején van az Addons című gomb, és arra érdemes rákattintani, ezzel jutunk el tulajdonképpen a legnagyobb kiegészítő gyűjteményhez ott a világon, és ott lehet közöttük keresni. András. Semmi, csak Balázs még küldött nekünk, ugye itt lévén a tavasz, tehát akkor most Spányik, Bálint gazda, Balázs következik egy újdonsággal. Ez az igazi netidők extra itt a végén. A tavasz lévén, hogy palántázni kell. Hát ez nem lesz egyszerű. De ahhoz, hogy fölvezessük ezt a történetet, ahhoz tudni kell először is, hogy mi az a Twitter. A Twitter az egy olyan közösségi szolgáltatás az internet, nagyon népszerű közösségi szolgáltatás, volt is szó már róla a műsorban, ahol tulajdonképpen beírod azt, hogy mit csinálok éppen most. Tehát ez egy ilyen egymondatos történet, hogy beregisztrálsz, és a világ tudomásra hozhatod, hogy én most éppen zenét hallgatok, én most éppen cikket írok, én most éppen elmentem a WC-re. Tehát ilyen szinten. Ez egy csodálatos hír. Igen. Egyébként ennek van értelme bizonyos szituációban. Az egyik kollégám kiment Angliába, és úgy szeretnénk tudni, hogy mi van vele, meg a családja is szeretné tudni, és ő meg nem szeretné leírni naponta 80-szor. Tehát így... Mikroblog. Így egy mini blog tulajdonképpen. Igen, és ott van lehetőség, hogy fölrakod a listára, hogy elmentem pont, és az emberek megőrülnek, hogy otthonról ki a WC-re, vagy éppen van a szexhez, tehát meg lehet őríteni mindenki. Őrült népszerű szolgáltatásról van szó, ezt tudni kell, tehát az egyik legnépszerűbb webes történet jelen pillanatban. Na, ez az egyik oldala a történetnek. A másik oldala egy bizonyos Botanic Calls című weboldal, illetve webes szolgáltatás Amerikában, amiben a calls az az angol call, tehát hívni igéből van, C-A-L-L és utána egy S betű. És tulajdonképpen arról szól ez a szolgáltatás, hogy a virágait fölhívnak téged telefonon, amikor már nagyon meg kell őket locsolni. Tehát, hogyha elhanyagoltad a virágot, akkor a virág szól, hogy hello, és frankon fölhív a mobiltelefonodon, vagy bármilyen telefonon, és szól, hogy meg kell locsolni. Azt speciál nem tudom, mert... Bálint gazda hangján, értelemszerűen. Most ezt a szolgáltatást... Kiszáradt hangon, ugye? Mert hogy szomjaznak éppen. Ezt a szolgáltatást fejlesztették tovább oda, hogy a virág nem fölhív telefonon, mert az ugye milyen ósdi volt analóg módszer mégis telefonálni, hanem szól neked a Twitteren keresztül, hogy hello, meg kéne locsolni. És a következőképpen működik a dolog. Le van írva az oldalon magán egyébként az egész kapcsolási rajz, meg minden, amit meg kell csinálni. Megint hallgatóknak mondom, Balázs közben mutatja nekünk a képernyőn. Igazi nyílt rendszer. Eszméletlen egyébként döbbenetes. Tehát úgy kezdődik, hogy fogsz két szöget, ezek lesznek azok a mérőeszközeid, amiket vagy beleszúrsz a földbe a virág mellé. Mérőeszköz két százas szög. Komolyan, és ez fogja érzékelni azt, hogy mennyire száraz a föld a világ körül. És nem lennék meglepve, hogyha magyar fejlesztés lenne. Valószínűleg nem az, de simán lehet. És mi egyszerűen meglocsoljuk a virágokat ennyi. De szög legyen benne az érzékre, hát az nagyon tetszik. Szöget ütött a fejedbe. Itt egyébként lehet is látni, hogy hogyan kell a drótot ráforrasztani megfelelő módszerekkel a szögre, hogy az ténylegesen össze legyen kötve a kapcsolási rajz, minden itt van, hogy miket kell hozzá beszerelni, mit hova kell kötni. És a kapcsolási végén, akkor elektronika mit csinál? A végén az egész dolog rákapcsolódik egy notebookra, USB-n keresztül, és ezen az USB-n keresztül ezt programozni is lehet, tehát föl lehet programozni, egy olyan chip van az egésznek a mi lelkében. Ami az elektronika az a nedvességét méri a virág körüli talajra. Vagyis az ellenállását a földnek? Így van. Ezzel a két szöggel, amit beleszúrtál a földbe. Kalibrálni kell, nem? Meg... Abszolút, be tudod állítani, le van írva az oldalon, hogy milyen paramétereket tudsz beállítani, sőt le is írja, hogy hogyan kell letesztelni őket, hogy megfelelő módon mérjen. Egy-két virágot kirohasztunk közben, meg megdöglesztünk szomjan. Feleségem roppantól örülne neki. Várjatok, a legjobb a végén. Fejbe szúrtad a vakondot a százas szöggel. A legjobb virág a végén. A virág ötféle üzenetet tud föltenni a Twitterre. Az első üzenet az, hogy meg kell locsolni öreg, mert hogy már nagyon, nagyon száradok kifelé. Az első üzenet az, hogy meg kéne locsolni. A másik az, hogy most már nagyon meg kéne locsolni, mert már nagyon száradok kifelé, és mindjárt megdöglöm szegény. A harmadik az, hogyha megfelelő módon meglocsoltad, és elérte a nedvességszint azt, ami az igényt beletelt, hogy mennyi az igényszintje, akkor küld egy köszönömöt. Akkor nagyon szépen köszönöm. És ugye a másik két lehetőség az, hogy ha kevésbé locsoltad meg, mint amennyire kellett volna, akkor elküldöd, hogy na hát nem ártott volna még egy kicsit, ez még csak fél munkát végeztél öreg. A másik esetben pedig azt mondja, hogy túl vagyok locsolva, és hogy ennyi megfulladt ennyi. Szegény. Lehet, hogy én vagyok a púria sem, de hogyha ennyi elektronikát belefetszött a dologba, nem lett volna már egyszerűbb. Körülbelül három ellenállás egyébként, csak nem mondom. Nem ez a probléma, hanem ezek után már sokkal egyszerűbb lenne a Twitter alkalmazásánál azon a nyomorult öntözővezetéken egy elektromágneses kapcsoló elhelyezése, amely puty, meglocsolja a vizet, amikor érzi, hogy száraz, és puty után a 10 másodban, szóval ne zárja. Ez nem, mert tehát aki ilyen virág... Nem egy webkettes, nem webkettes. Nem azért, tehát aki virágfetisiszta, annak kell az, hogy locsolás közben ott pátyolgassa a bozótját. Tehát hogyha a homegrown-t termeszted, a zözidet, akkor azt tudod, hogy akkor mennyire kell még locsolni, vagy hogy fölkapcsolod a lámpát neki, vagy ne. Egyébként ez a te blogodra ír, vagy a virág blogjára? Ezt még nem... A te blogodra ír, tehát országvilágra te elkurjantja, hogy hoppá, nem locsolod a virágodat. A saját virágom szívat engem országvilág egész internet előtt. A 2.0-as verzióban a virágok tudnak majd egymással blogolni. És egymást locsolják. Természetesen. Vagy megkérik és küldenek a kutyának egy üzenetet, és aztán odafárad, és a vizeletével rendezi meg. És a hatodik üzenet, a bázisban ellenett az eső, az lesz a hatodik üzenet. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!